إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci sunu dars ci al muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan bu ko defé mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi rombon juroom mbir yo nga xamni borom téré bi daf ko tuddé al-hujub anillah muy mbir yi nga xamni ay kiray la nga xamni da fay bloquer xolu jambi da fay téré nit ki mu soobu yoon wi nga xamni mo koy aggé ci ngeurmane boromam lolou motax borom xam xam yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf len may basira muy gis gisu xol ñu am ci yewuté bu baax am ci ak gor gorlu ci seen bop waye tamit gor gorlu ci pour ñeneen ñi bind ay téré ba fi ngir ki nga xamni da fay soobu yoon wi nga xamni mo koy aggé ci ngeurmane boromam mu mëna xam yoon wi muy soobu wan yon la trajet bi xam distance bi xam yon bi li ci nek diko xaar ci ay galankor xamit lan la wara yobalo ragnatle li nga xamni moy objectifam bu ko defé nak mo meuna sobu ci tawfiq borom bi azza wa jalla pour mëna ag ci ngeurmane ak borom bi tabaarak wa ta'ala mu melni juroom yoyu di bokalé bida banex saganté ak bakkan ay deugrelé nak benn ci tolowul ak moromam ba ca gëna reuy moy bokalé moy préféré iblis bu fexé ba jël blocage bi nga xamni moy bokalé mu bloquer ko xolu jambi koku xolam day étouffé wu xolam day tilim day sobé wu lolu motax ci alquran sunu borom ne innamal mushrikuuna najas bokale kat yi dañoo sobewu tekkiwul ne ki bokale bula laale sa japp tojna wala da nga wara raxas fim la laal dedet mais xol ba mo tollu ci lendeum ak tilim fo xamanteni ni da fay téré ruh bobu nek ruh bu lab lolou motax fayam nek lan yawmal qiyamati nek safara jahannama go xamni tag khalidina fiha mangok sunu borom bu jegalé bakar bobu ndax deug re sobe bi ni mu mel waye katalika fi ci aduna bul yakarne da fay neex dedet bokale kat bi mën na am lu ne waye xol ba du dundu ngay fekk ko xamni lu neew la am dekk fu doya di mais xol ba aljana nek ci bir mi ngi nek ci bonheur nek ci saada bo xamni kenn mu na la wax nu mu tollu ndax lan digeentem ak boromam amut ben blocage budé bokalé kat bi nak tilim tilimu bokale bobu muy impurité bokale moy le facteur de stress numéro 1 motax yow julit bi del nemat soxol diko bayyi xel bu bax mais nak dafa melni tay civilisation tay bi xamni ñepp ang koy tag ndax lan matériel yi ñi produire ay portable ay téléphone ay nangam machine nangam ñepp diko tag civilisation la bo xamanteni ni dafa am manquement yu bari matul lolu motax nit ki bu ci baye ko rek ba civilisation bobu yobuko day faté bopam lolu motax nga gis nit ki day xey xolam pan otom pan ya ngi deg da ngay xey soxol pan sa oto pan parce que bi nga xeyé julli wo fajar da nga tardé nga bidenti yew 8h fekk naaj bi génn ba paré xam nga kon soxol pan na gis nga ko nga ñew bakalé ñaari rakay génn taal sa oto bi pan légui yow nan ngay def soxol pan na sa oto pan na da ngay gis mu dem woy mécanicien faté xolam ñu bari dañu faté sen xol la hawla wala quwwata illa billah ñu bari dañu faté sen bop lolu nak faté gogu bu yagge bari moy dem ba doto xam sa bop bul faté waxon nañ la man arafa qalbahu arafa rabbahu sagam sa bop ngay faté sagam sa bop nga réré nan ngay mëna xamé sa borom man arafa qalbahu arafa rabbahu ki xam bopam ki xam xolam faaw mu xam borom mais nak gis nga civilisation bi lim ñu indil nga top ci auto bi dem mécanicien bi dang 8h midi 13h 14h fanancha xeyti wat ci mécanicien ba ñetti fan une semaine deux semaines auto bi doga paré yépp nga faté sa xol fat ay waxtu julli faté tuddu yalla mu causer le stress bu reuy ndax yaangi nan mécanicien bi buma ko baye ak auto bi dina ma satchal ay sama yenn ki element yi nek ci auto bi mécanicien yi woruñu gis nga stress bobu ngay dundu gis nga presque da ngay nek ci état paranoïaque diko vivre bokale moy waral lolu motax iblis moy préféram bu fexé ba utiliser panneau bokale ba panelé ko soxol wal iyaz billah la hawla wala quwwata illa billah gis nga kadalika nga yewu sa xol febar di metti mais do ko wuyu par contre bi nga yewu gis nga sa tank newi c'est automatique da ngay dag hôpital nek ca rang ba jënd ticket jabanté stress bi ordonnance yi gis nga yangi nan ah man ma cancer daluma man kendu mba kendu ampute sama jambe gis nga paranoïa stress ce taux d'acidité wu yaram di yok journée bobu do xam ci lo nek rendez-vous yu commencé analyse commencé examen yi commencé mais nak xolal sa auto panne nga yobbu ko ci hôpitalam sa yaram ci biti amna jafé jafé nga yobbu manam kër gi dal télé bi sax bu pané amna foko yobbu pour ñu défar ko sa xol dal mom mo amul bobu topoto sa xol dal nga falé wul yow té xol moy le plus précieux élément bi nek ci yow est ce que yaangi dégg xol bi dal mom nga dul topoto xol ba ngay dé xol ba ngay fébar xol ba ngay pan doko topoto légui nak bu yaggé lolu moy obbu xel bi ci état bo xamanteni ni day dégradé wu ba nga xamni joyanté ko dotul yomb fajj ko dotul yomb dépané ko dotul yomb wala iyazu billah kon gis nga jurom yoyu bokku na ci danger yi gëna reuy légui nak bi moy objectifu shaytané moy bokalé mi nga xamanteni moy le facteur de stress numéro 1 ngay am lu gagne mais ngay dundou safara sur terre bokalé mo koy waral tit chaque jour yaangi tit chaque jour yaangi ci njaqare chaque jour yaangi ci ay ci angoisse te pourtant dara manké wu la touté okoy oté baangi fi nangam nangam nangam nangam gis nga parce que xol bi doylo wul yalla sa xol yang ko wék ci luddul yalla sa xol yang ko wër ci kudul yalla lolé day tilimal xol da ci yok impurité da koy gëna lëndëmal ya ngi ragal jindé yi ya ngi ragal nangam ragal xamb yi ragal bamél yi ragal nangam xolal borom xam xam di netali bokalé kat yi ragal gi nga xamanteni ni mom lañuy ragal lañuy bokalé ak yalla waji dañ ko jox soone ko demal yobul ci xërem bi mi ngi xif xelam ne ko ah te nga ñam ci soomi mu ne ay buma ci ñame kon xërem bi te mu alak ma gis nga ñu bari dañu gëm ni mindeef mën na leen alak lolu bokalé bu reuy la te ci biir xol yi lay samp nak ngay ragal sa morom mu mindeef des fois sax day nekk ku dé ñu sul ko ci bamél nga koy ragal façon ragal gogu lolu ñu tey xawfu sir muy ragalu bokalé bu ko defé waja dem ba ci xërem ba da di koy tégal soomi bimu tégué soomi ni stout ben xaj ñew nan ci soomi ba doyal da di yëkëti tankam saw xërem bi bam toy xép lepp waja nga taxaw di xol da di koy won ginnaw waji da né waw man mi nit ñëmé wu ma nan li ndax ragal xërem bi xolal xaj bi mom ñew na nan soomi waxatu ñu mu daali cey saw ba xërem bi toy daldi dem yonam te dara fekk ko ci setal gis nga bokalé fi mu yobbu doomo adama xaj ba mom ci fitram la nek ma ngay sabbal boromam di dem mais yow yaangi ak ay ragal gis nga ragal yoyu nak mom le sheytane di apporter diko wërele sa xol sa yu lo bëgge duggal ci bokalé sa yu bëgge genn ci bokalé tamit mu indi wa ragal boki wul li kat ah boki wul li dal la de boki nga fatani dara munu la dal lutul ci sa katanu borom inma dhalikum ash-shaytan yukhawif awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shaytané daf len di ragalé lan ay daf len di ragal lowé ay waliyom ay gaawam bu len len ragal ragal len ma su fekke way gem gen bi nak moy objectif bi gëna reey gis nga yenen jurom yi yépp ay passoire lañuy nek manam étape la bo xamni sheytaane daf la ci jaarale su fekke munul rek ci début bi mu yobbu la ci bokalé daf lay jéme jaarale ci benn ci yenen ñenti pour yobbu la ci bokalé muy bida bu yagge daf lay yobbu ci bokalé top sa banex bu yagge daf lay yobbu ci bokalé saganté bu yagge daf lay yobbu ci bokalé top sa nafsu bu yagge daf lay yobbu ci bokalé gis nga ko magok kon objectif premier moy bokalé bu ko munut nak mu jaar ci yi fexé ba baril ko mango kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun bu ko defé xol ya day nan day am ran moy ak xomak xomak gogol lan mokay waral yaksibun la nga don fagu ci ay xétu bida xétu yenen bakari xétu top sa banex top sa nafs xétu saganté mu dadi yobbu sa xol ci état bo xamanteni nak état bu day war la bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.